табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Зноў залунае наш штандар, палыхне ў нашай пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой. Мая радзіма, край адзін, да яго выгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны браніць думкі шлях абраны, празне сэрца родныя мясціны. І радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай, і радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай. Дахі мястэчак, стрэхі вёсак, вежы замкаў і палацаў, гонкі храмаў, звонкі адгалосаў. Клічуць да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Клічуць да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш штандар, палыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой. Мая радзіма, край адзін, да яго з выгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Бой прагнуць волі, воля, свет і доля, броні, звон ды коні, коні, кліч пагоні. Крошым з багны ночы, з ночы шлях прарочы, зноў залунае наш штандар, полыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой. Мая радзіма, край адзін, да яго з выгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Золата хутаны туманам, даля гляды ў барвах безу, і гучаць нябёсны арган. І жывуць у сэрцы і зліваюцца ў гуках паланезу, і жывуць у сэрцы і зліваюцца ў гуках паланезу.